गर्व शाप शल्य ध्वस्त यादवो वीरभ रहपह, अर्थात स्त्री रूप धारण करके गए हुए सांभ के गर्व को मुनियों द्वारा शाप दिलाने के बहाने पृथ्वी के भारभूत समस्त यादवों का संहार करने वाले जरा व्याध अरिगतिद, अर्थात शत्रु का काम करने वाले जरा नामक व्याध को उत्तम गति प्रदान करने वाले स्मृत मात्र खिलेशद, अर्थात स्मरण करने मात्र से संपूर्ण अभिष्ट पदार्थों को देने वाले कामदेव, अर्थात कामदेव स्वरूप रतिपति, अर्थात रति के स्वामी मनमथ, अर्थात विचार शक्ति का नाश करने वाले कामदेव रूप शंभारांतक, अर्थात शंभरासुर के प्राणहंता अनग, अर्थात अंग रहित जित गोरीश, अर्थात गोरीपति शंकर को भी जीतने वाले रतिकांत, अर्थात रति के प्रियतम संदेशित, अर्थात कामी पुरुषों को सदा अभिष्ट पुष्पेशु, अर्थात पुष्पमयी वाण वाले विश्व विजयी, अर्थात संपूर्ण जगत पर विजय पाने वाले समर, अर्थात विषयों के समरण मात्र से मन में प्रकट हो जाने वाले कामेश्वरी प्रिय, अर्थात कामेश्वरी रति के प्रेमी उष्णापति, अर्थात वाण सुर की कन्या उषा के स्वामी अनिरुद्ध रूप विश्व केतु, अर्थात विश्व में विजय पताका फहराने वाले विश्व तृप्त, अर्थात सब ओर से तृप्त अधिपुरुष, अर्थात अंतर्यामी साक्षी चेतन चतुरात्मा, अर्थात मन बुद्धि अहंकार और चित रूप चार अंतःकरण वाले चतुर्व्यूह, अर्थात वासुदेव सकर्षण प्रद्युमन और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों से युक्त चतुर्युग विधायक, अर्थात सत्य युग त्रेता द्वापर और कलयुग इन चार युगों का विधान करने वाले चतुर्वेदिक विश्वात्मा चारों वेदों द्वारा प्रतिपादित एकमात्र संपूर्ण विश्व के आत्मा सर्वोत्कृष्ट कोटिसु, अर्थात सबसे श्रेष्ठ कोटि कोटि अंशों को जन्म देने वाले आश्रम आत्मा, अर्थात आश्रम धर्म रूप पुराण ऋषि, अर्थात पुराणों के प्रकाशक ऋषि व्यास, अर्थात वेदों का विस्तार करने वाले शाखा सहस्त्र कृत, अर्थात सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का संपादन करने वाले महाभारत निर्माता, अर्थात महाभारत ग्रंथ के रचयिता कविंद्र, अर्थात कवियों के राजा बद्रायण, अर्थात बद्री वन में उत्पन्न भगवान वेद व्यास जी रूप कृष्ण देपायन, अर्थात दीप में उत्पन्न श्याम वरण वाले व्यास जी सर्व पुरुषार्थिक बोधक, अर्थात समस्त पुरुषार्थों के एकमात्र बोध कराने वाले वेदांत कर्ता, अर्थात वेदांत सूत्रों के रचयिता ब्रह्म काव्य अंजक, अर्थात एक आदित्य ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने वाले पुरुवंश कृत, अर्थात पुरुवंश की परंपरा सुरक्षित रखने वाले बुद्ध, अर्थात भगवान जी के अवतार में बुद्ध देव ध्यान जीता शेष देव देवी जगत प्रियतम, अर्थात ध्यान के द्वारा समस्त देव देवियों को जीतकर जगत के प्रियतम बनने वाले निरायुध, अर्थात अस्त्र शस्त्रों का त्याग करने वाले जगजेत्र, अर्थात संपूर्ण जगत को वश में करने वाले श्रीधन, अर्थात शोभा के धनी दुष्ट मोहन, अर्थात दुष्टों को मोहित करने वाले दैत्य वेद वहिष्कर्ता अर्थात देत्यों को वेद से वहिष्कृत करने वाले, वेदार्थ श्रुति गोपक अर्थात वेदों के अर्थ और श्रुतियों को गुप्त रखने वाले, शोधोदहनी अर्थात कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र, दृष्ट अर्थात देव के विधान को प्रत्यक्ष देखने वाले, सुखद अर्थात सबको सुख देने वाले, सदस्पति अर्थात सत्य पुरुषों की सभा के अध्यक्ष, यथा योग्य अखिल कृप अर्थात यथा योग्य संपूर्ण जीवों पर कृपा रखने वाले, सर्व शून्य अर्थात संपूर्ण पदार्थों को शून्य रूप ही मानने वाले, अखिलेश्चद अर्थात सबको संपूर्ण अभिष्ट वस्तु देने वाले, चतुष्ट कोटि पृथक अर्थात स्थावर आदि चार श्रेणियों में विभक्त हुए सृष्टि से पृथक, तत्व प्राज्ञ पारमितेश्वर अर्थात तत्व भूत प्रज्ञ पारम पिता अर्थात बुद्धि की प्रकाष्ठा के ईश्वर, पाखंड वेद मार्गेश अर्थात पाखंड वेद मार्ग के स्वामी, पाखंड श्रुति गोपक अर्थात पाखंड के द्वारा प्रतिपादित वेद की श्रुतियों के रक्षक, कल्कि अर्थात कलयुग के अंत में होने वाला भगवान जी का एक अवतार, विष्णु यश पुत्र अर्थात श्री विष्णु यश के पुत्र भगवान कलिक, कलिकाल विलोपक अर्थात कलयुग का लोप करके सत्य युग का प्रवेश कराने वाले, समस्त मलेश दुष्ट घन अर्थात संपूर्ण मलेच्छों और दुष्टों का वध करने वाले, सर्वश्रेष्ठ द्विज जाति कृत अर्थात सबको श्रेष्ठ द्विज बनाने वाले अथवा समस्त साधु द्विज जातियों के रक्षक, सत्य प्रवर्तक अर्थात सत्य युग की प्रवृत्ति कराने वाले, देव द्विज दीर्घ शुद्धापह अर्थात यज्ञ और ब्राह्मण भोजन आदि का प्रचार करके देवताओं और ब्राह्मणों की बढ़ी हुई भूख को शांत करने वाले, अश्वबराहदी अर्थात घुड़सवारों में श्रेष्ठ, एकांत पृथ्वी दुर्गति नाशन अर्थात पृथ्वी की दुर्गति का पूर्णतया नाश करने वाले, सद्य शमानंत लक्ष्मी कृत अर्थात पृथ्वी को शीघ्र ही अनंत लक्ष्मी से परिपूर्ण करने वाले, नष्टिनी शेष धर्मवित अर्थात नष्ट हुए संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, अनंत स्वर्ण यागेक हेम पूर्ण अखिल द्विज अर्थात अनंत स्वर्ण की दीक्षाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान कराकर संपूर्ण ब्राह्मणों को स्वर्ण से संपन्न करने वाले, असाध्यक जग छास्ता अर्थात किसी के वंश में ना होने वाले संपूर्ण जगत के एकमात्र शासक, विश्वबंध अर्थात समस्त विश्व को अपनी माया से बांध रखने वाले, जय ध्वज अर्थात सर्वत्र अपनी विजय पताका का फहराने वाले, आत्म तत्वधीप अर्थात आत्म तत्व के स्वामी, कृतर श्रेष्ठ अर्थात कर्ताओं में श्रेष्ठ, विधि अर्थात शास्त्रीय विधि रूप, उमापति अर्थात उमा के स्वामी, भ्रतर श्रेष्ठ अर्थात भरण पोषण करने वाले में सर्वश्रेष्ठ, परज्यश ग्रह अर्थात प्रजापतियों में अग्रगण, मरीचि अर्थात मरीचि नामक प्रजापति रूप, जनक अग्रहणी अर्थात जन्म देने वाले प्रजापतियों में श्रेष्ठ, कश्यप अर्थात सर्वदृष्टा कश्यप मुनि स्वरूप, देवराट अर्थात देवताओं के राजा, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यशाली इंद्र स्वरूप, प्रह्लाद अर्थात भक्त आदि के प्रभाव से अत्यंत अल्हाद पूर्ण रानी कियाधु के पुत्र रूप दैत्यराट अर्थात दैत्यों के स्वामी प्रह्लाद रूप शशि अर्थात खरगोश का चिन्ह धारण करने वाले चंद्रमा रूप